lo kone bwe asanga mokengeli atiamo na pele lio lo kola soso ya mwe tongo atae ya note mama nawi pita monanga na pika leno kula zomi na mwambe tika lelo na sepela kona koko kate na vana kaka moko na ndango moze bababa na sili sama solo na komo na yona monoko bato ba mona yote ulimbo yanga na yo ebandi bomwana na tango ya kelasi baluka bakabola biso tina nini mama atina tika yote lelo nakoma lokola ebwele asanga mokengeli atiamu napeleli yo lokola soso ya yambo ya tongo ata eyano te mama nawi mitambo na nga napika lelo mbula zomi na mwambe tika lelo na sepela nga nazangi yo mpe mingi bolingo na ngati yakayaka to vanda na moke nazwaka nalingaka te nayoka ozali na mpasi mama mibembo na nkendeke foto na yo na pembeni losambo liboso ya kolala yakayaka to vanda na moke nazwaka nalingaka te nayoka ozali na mpasi ya zwa mama ati ya ilo ati natika yo te mama na silisa masola na komo na yo na monoko bato bamona yo te molingo yanga na yo ebandi bomwana na tango ya kelasi baluka bakabola biso tina nini mama atina tika yo te nga nazangi yo mpe mingi bolingo na ngati yakayaka to vanda na moke nazwaka nalingaka te nayoka ozali na mpasi mama atiya ya bote nakanisaka yo mingi na mibembo na nkendeke foto na yo na pembeni losambo liboso ya kolala na modelo zali kolanda vi privé ya baninga na bina yo sekotuna ndenge bazaza zwaka mpo na via sika zala mayele okolaka elongo na bomoto okosalasala bisalelaka nisa veni yokamata mai nyonso ya ebale ndenge yokokanisa yokosala masoko yeba suka mokili te babanda mokili bamona suka na yango te bino se bolukani biso se na losambo kasi moninga asala ngele na vie ezali mokuse oyokinga